koud. Het is koud, hè? Oh. Zo, die jongen, wat is het koud, joh. Brrr. Het is ontzettend koud. Het is zo koud. Het is super koud gewoon. Maximaal koud. Even kijken. Liedewij, die gaat weg. Hey, Dragonfly is er. Dragonfly, ja, dat vind ik geweldig. Nou, kijk. Hey, Dragon. Floris is er ook. Nou. Elfie moet even stil zijn. Dat zeggen ze op de chat. Zo. Hè. Nou, daar zijn we dan. Krijn komt nog niet binnen. Jawel, die is al lang binnen. Hoezo dan? Je hebt hem net binnen zien komen. Ik zal dit eens even draaien, dat maakt een heleboel herrie. Of hij is weggegaan, dat weet ik niet. Hij is vast wel weggegaan. Is hij weer weggegaan? Of wij zijn weggegaan, wij zijn helemaal niet patat weggegaan. Patat halen, geloof ik. Patat, kijk. Even patat halen. Nou. Zie je, en wij hebben toch een partij blokjes, jongen, dat wil je niet weten. Blokjes? Ja, een heleboel blokjes. Van die baksteentjes? Ja, die hebben wij. Ik heb er nog geen één gezien, eerlijk gezegd. We hadden net eentje tot bijna hier. En dat was, Sonja? Nou, net toen ik zei van zo. Even die microfoons, dat was het nog. Zou dat het zijn? Nee, daar kom je nooit achter wat het is. Hé, maar Luc, dat wordt dus wel schroeven en zakjes en zo voor jou, hè? En Floris heeft het allemaal in de gaten gehouden, dus ik heb een getuige. Ja. Ik heb het allemaal gezien. Wie heeft er lekker gesport? Ik. Waar? Och, jongen, ik heb zo gesport dit weekend. Oh. Ik vind jou helemaal niet zo sportief. Ik was in het AZ-stadion. Ja, heel lang geleden, man. Nou, dat is vrijdag, dat is toch het weekend, of niet? Oké, maar daar heb ik een opname van, hè, dat je daar was. Dus, ja. In de VIP-lounge zat ik. Ja, er was helemaal niemand. Zielig, hoor. Toch? Ja. Maar hoe zit het met je Eagles repertoire? Mijn Eagles repertoire? Ja. Daar gaat het uitstekend mee. Nou, oké. Want Dragonfly die wilde dat even weten. Ja, die wil natuurlijk nu ook de Eagles horen. Ja, dit is Ridder, hè? En dan? Ja, Eagles tijd dus. Nou. Heb jij ook? Ja, ik ken alleen maar Hotel California. Je is niet buiten gegaan. Nee. Meer ken ik eigenlijk niet. Ken jij meer? Oh, het is koud buiten als. Oh, hij is een beetje vals, hè? Komt door de kou. Mooi, hoor. Ja. Oh, het is zo koud buiten. Nou, vooruit dan. Het is vol. En dan? In huis, hè? Nee, nou, ik vond het fantastisch. We hebben allemaal zitten genieten. Dankjewel. Prem, je moet er even applaus geven, jongen, want je zit er niet voor niks bij. Oké, dat is het publiek. Ja, we hebben vanavond veel publiek. Het is echt koud buiten. Het is wel koud. Oh. Nou. Ik zou bijna Adrie's lievelingsliedje zo vals spelen, jongen, dat wil je niet weten. Okay. Nou, had hij dat gehad. Guus, jij mag zo blij zijn dat je thuis zit, echt waar. Nog valser. Het voelt helemaal als een kampvuur. Spetter. Knetter. Het voelt als een kampvuur. En dan? Het voelt als een kampvuur. Schitterend, Floor. Schitterend. En dat op je begrafenis. Ja. Het is wat. Nou, Primmy krijgt groeten van iedereen. Ja, dat is goed. Groetjes terug. Prim komt net terug van Cyprus en die heeft het een beetje koud. Ja. Floris komt net terug uit Utrecht en die heeft het ook koud. Ja, we hebben het allebei koud. En ik kom van het land en op het land was het ook koud. Ja. Eigenlijk. Een hele goede kachel, maar een meter er vandaan. Ik sta erover met de pret. Het is echt koud. Als we zal ik wel buiten zitten. Ja. Best als in de Flintstones, weet je wel. Dan krijg je tudurur, en dan pleurt ze dat beest naar buiten en dan komt ze weer aan door de raam terug. Ja, ja. Dat is wel lachen zijn. Want jij bent best wel klaar, weet je wel. Je bent best wel licht, dus... Ja, Els, je krijgt ook hoestverzoekjes in dit programma. Hoestverzoekjes. Ja. Zeg maar die guy is checking, straks weer. Nee, hoe heet dat hondje? Dino. Wel baby. Ja, ja, dat de dinosaurus. Die Prim, kom op, Prim in je eentje, kom op. In je eentje, ja. Oké. Okay. Ik hoorde het, ja. Ja, sorry. Ken je nog een mop, Flo? Een mop? Ja. Weet je, als mensen dat aan me vragen, dan weet ik alles behalve een mop. Ja, ik weet niet, jij bent zo'n moppenverteller. Ja. Ongelooflijk. Ik kan ze heel goed vertellen, ja. Ah, hij kan ze zo ontzettend goed vertellen, jongen, dat wil je helemaal niet weten. Ik zal er even een uit de tenen gaan trekken. Je moet even heel hard nadenken, Floris. Nee, denk je er geef maar een minuutje, dan komt nee, het eraan. Nee, je moet iets langer over nadenken, denk ik, want ik ben niet zo snel klaar. Een minuut is bij mij een Surinaamse minuut. Dus je moet gewoon... Nee, maar 3 minuten de tijd, man. Ja, nadenken. Nou, er komt iets, geloof ik. Ja, nee, oh, mooi. Nooit. Absoluut niet. Oh nee, dat is niet zo'n goeie. Oh, verdomd. Hij is alweer voorbij. Dat was die mop van die... ...naast een krokodil. De man die... man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel. Ik weet het niet. Nou, het was een ontzettend leuke mop, ja, Vilders. Ja. Ik lig in een deuk. Het hele geluidscircuit is hier over zijn toeren heen en zo. En Floris vertelt een grap. Floris, als je nou de volgende keer een grap vertelt, pak hem bij 2 meter verder van de microfoon vandaan. Dan was hij hard, ja? Ja, hij was ontzettend hard, hoor. Hè? Zo. Zo, nou, Krijn komt zo weer terug, hoor. Die luistert deze mop even gewoon niet af, want dat, die kent hem volgens mij. Dat zou zo kunnen, Floris. Dat er iemand is die deze mop al kende. Ja. Maar je vertelde hem wel goed, hè? Ja, toch? Toch? Weet je wat ik het moeilijkste vind, hè? Een mop nog een keer vertellen. Dat is echt een van de dingen waar ik gewoon echt pontificaal altijd te mis mee in loop. Maar jij niet, hè? Nee, hoor. Nou, goed. Dat was die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel. Ik weet het niet. Ik vind het heel knap, Floris, dat je hem gewoon een tweede keer gewoon zo kan vertellen, hè? Van, zo, die Jozef, hè? Ja, Dred komt er ook bij nu, hè? We gaan gewoon kijken of die... Geen storing, dat geluid. Hoezo geen storing? Geen storing? Floris, dan ben ik bang dat je gewoon nog een keer die grap moet gaan. Nou, komt hier. Dat was die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel. Ik weet het niet. Wat zo mooi. Schitterend. Ja, eigenlijk Floris, die kan het inderdaad 3 keer. Ik vind het fantastisch, Floris. Ja. Maar niemand heeft de grap nog begrepen. Nee. Ja, dit is nog niet eens de leukste die ik ken, hoor. Maar ja, wel de enige waar ik even op kan komen. Dus ja. Ja. Maar wat deed die krokodil nou? Maar mag ik even bijkomen gewoon? Zo, die jongens. De krokodil was gewoon achter het stuur. Die auto was niet blauw. Zoiets niet? Was, nee. Nou, dat was gieren. Gieren. Dat wel. Kijk. Maar als, je, als ik gewoon vraag, hè, Floris, vertel nou eens gewoon alleen die mop. Kun je dat dan ook? Ja, zie je, die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. Een man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel niet. Ik weet het niet. Ik begrijp die grap nog steeds niet, hoor, Floris, dus ik moet wel lachen. Ik moet wel ontzettend lachen, maar ik begrijp die grap echt nog steeds niet. Echt, je moet het gewoon nog een keer, uitleggen, man. Je moet het gewoon, leg nou gewoon die grap gewoon een keer uit, gewoon. Niet de hele tijd beginnen met lachen en zo. Nou, ik zal nog één keer proberen. Ja, zie je, die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel niet. Ik weet het niet. Vertel het nou even uit. Nee, maar dit is gewoon echt. Ik vraag Floris nooit meer om hem op te vertellen. Nee, ongelooflijk. 5 keer. En heb je hem nou begrepen dan? Nee, echt niet. Ik begrijp ook nog steeds helemaal niets van. Nou, Floris, vertel hem even uit. Die kerel stapt in die auto en. Jongen, jongen, het is zo'n mooi verhaal. Ja, zie je, die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel niet. Ik weet het niet. Els, jij kunt wel een mop. Ja, we kunnen beter een Els vragen of ze een mop weet. Ja. Els, je kent echt moppen. Ik ben even. Jij bent echt moppen de tapste nummer 1. Ja, maar oh shit. We hebben Floris een mop, zo zeg hé. Ja, dat is ongelooflijk hè. Na 6 keer weet hij nog steeds niet. En wat begrijp jij de grap dan? Nee, ik begrijp nog geen meter, maar ik vond het wel leuk. Floris, vertel nou 1 keer gewoon die grap, ja. Gewoon echt gewoon. Ongelooflijk. Niet met al dat lachen erbij, ja. En zo gewoon. Maar gewoon, gewoon serieus. Nou, er was dus een man die stapt naast. Ja, zie je, die mop van die man die in de auto stapt dat naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto.

die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel niet. Ik weet het niet meer. Zo. Nou, dat was lachen hoor, Floris. Kun je nog een mop vragen aan Prim? Alsjeblieft. Jongen. Alsjeblieft, geen mop meer. Wil je dan lekker slapen nog? Ik heb gewoon echt genoeg gelachen vandaag. Nou, gaan we huilen dan? Nee. Maar heb je een serieus onderwerp? Nee. Want het is dus zo, dat er zijn wel mensen die zitten te wachten om serieuze onderwerpen. Oh, nou, ik heb één serieus onderwerp. Oké, ga er even allemaal voor zitten, hè. Voordat hij het vergeet, begint hij weer met zijn serieuze onderwerp. Ja, zie je, die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel niet. Ik weet het niet. Nou, Floris, echt, ik durf je echt niks meer te vragen. Geen serieuze dingen meer, geen grappen meer, weet je wel. Je komt iedere keer met hetzelfde verhaal en ik begrijp echt van A tot B, begrijp ik het niet. Maar nee. Ik begrijp het tot C niet eens, tot Z kom ik helemaal niet. Ja. Ja, hoe kan dat nou? Hij was helemaal niet blauw. Wie? Die auto. Welke auto? Waar die man in stapt naast die krokodil. Maar dat had er toch niks mee te maken? Dat heeft er alles mee te maken. Nou, leg dan even uit, want ik ga er nou even gewoon voor zitten. Vertel het me nou eens even. Je moet je voorstellen dat er een krokodil in een auto zit. Ja. Dat is al bijzonder geestig. Een lijkt krokodil mij in een auto? Nou, dat lijkt mij al heel... Heb je wel eens een krokodil... Zo! Heb je wel eens een krokodil gezien, überhaupt? Ja. Ik heb ook krokodillen gezien. Maar die kunnen toch helemaal niet in een auto zitten? Dat bedoel ik, dat is toch bijzonder komisch. Wat voor auto was dat dan? Een blauwe. Ja, maar dat zegt niks over of er een krokodil in kan. Nee, maar meer weet ik er ook niet over. Nee, dat was helemaal niet blauw natuurlijk. Echt, die krokodil? Jongen, die auto. Nee, die auto. Die was helemaal niet blauw. Ja, maar hoe zat dat dan precies? Zal ik het maar verklappen? Ja, verklap het maar. Ja, zie je, die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht ik wel niet. Ik weet het niet. continu om jou geroepen. Ja. Kun je even hoesten? Oké. Hoest dat minder de laatste tijd? Oh ja, kijk. We hebben ook nog een hele leuke mededeling voor iedereen die in de buurt van Utrecht ergens is en zo. Het gaat om serieuze mensen en we hebben een hulpoproep en ze moeten even melden wat voor voorkeur ze hebben, wat ze willen doen. En mensen zijn nodig van voor de kerst. Maar het leuke is dus dat dan staat er dus de eerste dag en dan denk je dus de tweede kerstdag, de dag ervoor. Dat is ook. Oké, de dag voor kerst en de eerste en de tweede. De dag voor de kerst en de eerste en de tweede kerstdag. Eten maken, helpen, koken, snijden en alles helpen. En ze zoekt ook nog een handzame vrieskast. Ja, dat is Utrecht. Dat is duidelijk Utrecht. Aanmelden bij Maria 030 23 28 86 8. Ik zeg het nog één keer. 030 23. Voordat Floris helemaal niet meer kan typen. Ja? Ja. 28. Ja. 86 8. En kleine cadeautjes, check- en scheerspullen of iets dergelijks zijn altijd welkom. Dus Prim, zeg jij dat ook nog eventjes? Kom eens even hier erbij en zeg eens eventjes, lieve mensen. Niet. Prim die had al die mensen zo aan een dak kunnen helpen, hè, maar hij vertikt het gewoon. Prim, kom nou eens even met je kerstinterview, man. Ja. Prim had iedereen zomaar kunnen helpen. Want die heeft daken, joh. Hé. Om het vanaf te schreeuwen. Om het vanaf te schreeuwen. Om het vanaf te schreeuwen. Ja, oh, dat doe ik nou ook. Maar iedereen die eventueel Maria in Utrecht zou willen helpen. Maar wat Guus niet zegt, dat is dat Maria dit doet elk jaar met kerstmis. Verzorgt zij zeg maar het eten voor daklozen in Utrecht. En kleren en kleren en scheerspullen en check. Scheerspullen, check. Maar dat geeft ze dus zelf niet, hè? Nee, want zij heeft geen geld ook. Oké. Okay. Ze vraagt ook niet om geld, nee, ze vraagt om hulp. Ja. Wat is het eigenlijk? Het telefoonnummer. Dat is 030 ja. 232 8868. Ik vind jouw vorm van Utrecht vind ik wel mooi. Utrecht. Utrecht. Ja, ja, dat vind ik ontzettend mooi. Utrecht. Zat ik hem zelf al. Dat is nou maar een leuke mop. Kijk, als het niet Utrecht zou zijn, dan had Maria al dat werk niet hoeven doen. Want het probleem is namelijk, Utrecht geeft per 2 dak- en thuislozen precies evenveel geld uit als waar een normale Nederlander een huis voor koopt. Ja. Dus je moet je voorstellen dat voor 2 dak- en thuislozen kun je gewoon een huis kopen. En die kan je 2 dak- en thuislozen inzetten. Erger nog, je kan geld besparen. Je kan er vaak 4 inzetten. Nou, stel je voor, dan halveer je de kosten dus. Het is echt Utrecht, want anders deed Maria dat werk niet. Dus 030. Ja. 232 8868 voor de mensen die de tijd en de zin en de urge hebben om Maria te helpen met het helpen van daklozen tijdens de koude kerstnachten en dagen. En het is heel leuk, het is aan de Oude Gracht, het is echt aan de Oude Gracht. Ja, op de werf. Is het is echt op de werf, dus je zit echt op de leukste plek van Utrecht. Van Nederland zeg ik dan. Ja, volgens de Japanners en Chinezen wel. Nee, ja. De werven. Utrecht is de enige stad ter wereld met werven zoals... Zelfs in Amsterdam hebben ze dus... Geen werven. Maar wat heb je in Amsterdam in die film? Heb je dus wel de Utrechtse... Ja, de vismarkt, hè. Precies, hoor. Je hebt daar gewoon de Utrechtse grachten gewoon, man. Ja, hebben ze die misbruikt en dan zeggen ze dat Amsterdam is. Is helemaal niet Amsterdam. Is Utrecht. Ja, zie je die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. Een man die stapt naast die krokodil in de auto. Nu weer. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel. Ik weet het niet. Floris, nou moet je echt ophouden met die grap, hoor, want ik ken hem nu. Ik ken hem gewoon. Ja, weet je wat het is? Ik ken hem ook. Ik snap hem alleen zelf ook niet. Waarom vertel je hem dan steeds? Dat is een kunstproject. Ten einde? Er was iemand die zat op de kunstacademie en die moest iets opnemen. Mm-hmm. En die zegt, ik zet hem aan, doe maar wat, zegt hij. Als er maar flink gelachen wordt. Maar hij deed dus... Zo begon ik toen, weet je. Ja, ja. Maar, die jongen die deed dus eigenlijk een soort decor in geluid. Geluidsdecor maakte. Nou, je weet het wel, toch? Die is ook een Bob. Oh, Bob. Bob. Oh, daarom ken jij zoveel drinken. Ja. Want jij kent Bob. Ik ken Bob. Oh, dan drink ik met je mee. Of ik Bob ken. Proost. Jongen. Adi gaat Bram uitknijpen, begrijp ik. Niet doen. Nou, Floris, lees jij de tekst van Inik even voor. Onze jurist uit Utrecht, die X danste, empt een vriendin. Ja, nou dat is heel leuk, Ineke. Onze jurist uit Utrecht is al 2 weken niet in Utrecht vanwege dat hij op een of andere trip is ergens rond de wereld eventjes. En hij is waarschijnlijk over een paar weekjes weer terug. En hoe weet ik dat nou? Nou, ik fiets iedere dag langs Alexander en ik zeg zo vaak ik kan tegen Alexander, hallo, gaat het goed? Gaat het beter? En het gaat steeds maar beter met Alexander. En Alexander is dus met zijn vriendin en die heet Nelly. Dat is niet Nelly die je net gehoord hebt voor ons, maar een andere Nelly. En daar is hij nou even mee op vakantiereisje. En dat gaat hij de komende tijd nog heel vaak doen. En het gaat heel goed met Alexander. Alexander heeft steeds minder een kuif. Dat is wel een beetje jammer, weet je wel. Want zo'n vrijgezelle man kan je herkennen aan zo'n ongelofelijke kuif. Maar dat moet er steeds meer af en zo. Dus voor de rest, in dat kader, hij luistert wel steeds meer naar Nelly. Maar volgens mij gaat het hartstikke goed met Alexander. Nou, Floris, vertel nou eens gewoon een normaal verhaal. Want... God, jongen. Ook een deel in de auto. Nee. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel. Ik weet het niet. Nou, Floris. Het is echt de laatste keer dat je die grap vertelt, hoor. Punt 1 begrijp ik hem niet. Punt 2 heb ik gewoon zoiets. Ik ben op het punt gekomen, ik wil hem niet eens begrijpen. Ik ook niet, hoor. Hij is leuk zat zo. Ik vind dat je ontzettend leuk gelachen hebt. Ja. En leuk dat Krijn gewoon precies op hetzelfde moment binnenkomt als dat hij uit de uitzending wegging. Ja. Dat snap ik ook niet. Nou, dat komt omdat je steeds diezelfde mop vertelt. Gewoon. Je blijft gewoon diezelfde mop vertellen. Mm-hmm. Ik val in herhalingen bedoel. Een beetje wel. Rood is met bubbels. Spa. Nou, er zijn tegenwoordig gelukkig reclames voor frisdranken zonder bubbels, want dat is nog rustiger, hè? Je moet aan Floris nooit vragen om een mop te vertellen, maar zonder bubbels is ook rustig, hoor. En een beetje een lulletje, want hij is er gewoon nou niet, vanwege dat hij moet naslapen of bijslapen, ik weet niet precies hoe je dat noemt. Oh nee, prim zitten. Bijslapen, dat woord zal ik niet meer gebruiken. Ja, nou begrijpt hij hem, hoor. Nou, Floris, kom op. Vertel, Kruin is echt een sprankelijk moment uit je leven gewoon. Ik zal een sprankelijk moment, maar dat is niet alleen voor Kruin, dat is voor iedereen. Het is misschien wel een van de mooiste momenten van mijn leven geweest. Sterker nog, het moment dat ik het weer mag vertellen, topt dat moment weer. Dus het blijft gewoon hoogtepunt op hoogtepunt. Nou, daar komt hij. Dat ik jarenlang met Guus samen naar de tuin fiets. En het laatste stukje, dat heet de Koningsweg. Het eerste gedeelte van de Koningsweg zijn kleine huisjes waar hele lieve mensen wonen. Een hele gemoedelijke buurt. En in een van die huizen, daar woonde een oude man met zijn vrouw. En die oude man, die was een beetje aan het einde van zijn jaren. Die zat in een rolstoel. En die zat de hele dag voor het raam. Dus als wij daar langs fietsten, dan zagen wij die man daar zitten. En die vond het stoer als wij langs fietsten. En dan zwaaiden wij en dan zwaaide hij terug. Zijn arm die ging in rechtlijnige beweging omhoog. Hoi, dan zag hij ons weer en wij terugzwaaien. Nou, dat was een keer of 1000 gebeurd zijn, maar elke keer was het weer een feest. En op een dag reden we langs de Koningsweg. Bijna dat huis, dus Guus zou standaard tegen mij zeggen: zwaaien, Floor, kom op, we zijn er weer. En wij kijken, en die man die zit daar inderdaad. Alleen die heeft in zijn zwaaihand een kopje koffie. En dat kopje koffie ging zo streed de lucht in, weet je wel. Op een schoteltje ook. En hij had het net op tijd door. Dus zijn hand ging weer naar beneden. En Guus en ik reden door. En ik zei tegen Guus: volgens mij ging dat net goed. En dat vond ik echt een fantastisch moment. Ja, maar zo zijn die mensen daar. Ja, maar wij ook, toch? Ja, maar wij hadden geen kopje thee. Koffie. Ook niet. Nee. Nee. Maar wel zwaaien. Wij zwaaiden, ontzettend. Ja. Wij zijn super zwaaiers. Mensen, kom allemaal langs de Koningsweg staan. Wij zwaaien. Kijk, het wordt blauw op mijn tong. Dan moet je naar de AIVD. Ik denk dat je het nog een keer moet doen. En dan? Ja, dat was helemaal niet blauw. Die tong. Ja, die auto ook niet. Is het, nee. Nee, ik begrijp deze grap. Nou begrijp ik hem echt niet meer. Nee, ik ook niet, hoor. Wat heeft dat nou met een tong te maken, man? Nou, Ineke begint erover. Maar dat komt omdat je beesten hebt met een blauw tong. En dat is een virus. Ja. Of zo. Je hebt ook beesten met een blauwe tong. Dat is helemaal geen virus. Van een ciao ciao. Hier heb je ook ciao ciao's met... Ja, heb je ook. Maar voor de rest, blauwe tongen... Blauwe tongen niet. Veel meer blauwe tongen ken ik niet, hoor. Echt niet. Nee, die krokodil was ook niet blauw. Toch? Nee. Die krokodil was toch niet blauw? En was, dat... Nee, die auto was niet blauw. Toch? Ja, maar dus wat Krijn is daar... snapt er helemaal niks van. Ja, je hebt dat ook allemaal gemist, Krijn. Wat is daar de grap dan van? Wat is de grap dan dat die auto niet blauw is? Ja, zie je, die mop van die man die in de auto stapt naast een krokodil. De man die stapt naast die krokodil in de auto. Want die auto was helemaal niet blauw. Nou, dat dacht hij wel natuurlijk. Ik weet het niet meer. Nou mag je dus even lachen om Ineke, hè? Ja, die heeft vuurwerk zelf gemaakt. jongen. Heb je je vingers nog, überhaupt dan? Levensgevaarlijk. Wie komt er nou op het idee om zijn eigen vuurwerk te maken? Ik weet wel een hele leuke truc. Dat moet je een klein vuurtje maken. Lin wordt ook wakker. Lin! Jongen. Lin! Nou. Floris, stel je even netjes voor aan Lin. Dag Lin, ik ben Floris. We kennen elkaar nog van Nelly. Met de eerste kerstavond, was het? Ja. 2 jaar geleden. Meen 3 jaar geleden. 2 jaar. Nee, dit is het derde jaar. Ja, maar dat is 2 jaar geleden. Oh, het is 2 jaar geleden? 2 jaar geleden. Oké, nou. Jongens en meisjes, ik zal jullie één ding vertellen. Dit wordt mijn derde jaar met Nelly. Mijn derde kerst met Nelly. En ik heb nog nooit echt kerst gevierd. Dat is toch heel bijzonder. Vinden jullie niet? Ik vind het zo ontzettend bijzonder. Nou, Floris, jij gaat even een conversatie aan met Lin. Dat zit nou in je takenpakket, hè? Dat heb ik net... Volgens mij ben ik al in conversatie met Lin, hoor. Oké, Lin. Floris is hier en hij heeft iets heel persoonlijks te melden. Ruben komt misschien ook. Kerstavond. Oh, gezellig. Nou, dat is een verrassing. Ja, je luistert met erin, Ruud. Maar dat zouden we niet verraden. Nee. Hey, kijk nou. Een warm broodje kaas. Lin stikt van de honger. Floris? Is het broodje dan warm of de kaas ook? Of alleen de kaas en het broodje niet? Heeft Lin die grap nou al gehoord van jou? Ja, dat weet ik niet zeker. Lin, heb je die grap nou gehoord? Want we willen wel zeker weten dat iedereen die grap gehoord en begrepen heeft. Lin? Hallo, Lin, heb je die mop begrepen? Floris vertelde net een ontzettend leuke mop. Heb je hem nou begrepen? Lin? Nee, Lin is aan het eten natuurlijk nou. Maar een warm broodje kaas, Floris, wat zeg je ervan? Nou ja, ik zeg geen nee. Lin, heb je nog een warm broodje kaas voor Floris? Nou, er komt geen antwoord van Lin. Of jij moet het zien, Floris. Maar jij ziet alles als het maar geen blauw is of zo. Ik zie het niet. Niet. Ook bij jou niet, op de chat, nee. Zullen we dan maar gewoon stil blijven? Ja. Oké. Lin. Lin. Linnetje, hallo, Lin, heb je nou die grap van Floris gehoord? Alsjeblieft, Lin, ik hoop dat je die grap gehoord hebt, want ik ga hem niet nog een keer vragen, hè? Alsjeblieft, Lin. Hey, Lin, heb je nou die grap gehoord? Nee. Ik ken nog wel hem op. Zegt de een tegen de ander. En dan? Dat was hem. Ik vond hem grappig. Maar, kijk. Hier is dus wit. Ja, dit is wit. Moet je voorstellen. En dan hebben we hier dus een... Oh, er was vroeger een pen hier. Ooit in vroegere dagen was hier een pen. En dan had je dat kunnen overschrijven. Oh ja. Ja. ik vind het toch zo, YouTube-bubbel. Toch? Moet zo te vinden zijn, toch? Ja, maar hebben we al een pen? We hebben hier geen pen meer. Kan dit niet even MSN naar jou dan? Natuurlijk, Don, stuur dat even ergens heen, dan kan ik het even ergens heen sturen. Want Floris die zit op de webchat, heet dat. En dan kan je dus niet dat kopiëren. Maar zeker niet hier. Ja, goed. Zeker niet met alle ingewikkelde verbindingen die we daartussen hebben zitten. Dat kan gewoon. Traumatiserende, wat hij me één keer heeft doorgelinkt. Floris, ik heb niks meer aan te klikken van ik Don. Ik wou net zeggen. God, dat, ik zal er me verder niet zoveel over uitweiden. Maar het had iets met wc's te maken. Met wc's? Ja, en wat erin ligt. Wat heeft Don er dan maar mee te maken? Ja, dan linkt hij dat door en dan zie je allemaal poep. Ja. Die vieze Don. Gadverdamme. En dat zit je nog steeds dwars? Dat, nou, echt wel. Jij durft niks meer aan te klikken? Echt niet. Echt niet. Nee, durf het niet meer. Lulule Marok. Dat is 3 L'en en dan Marok. Oké, dat is wel te onthouden. Oh jee, dat zijn zijn filmpjes weer, weet je wel. Trollen. Nou. Zou het trollen zijn? Zouden er drommels zijn? Ik weet het nooit hoor. Maar, hè? Die is de geheugen kwijt. Ben ik benieuwd. Geen bezoekers. Zo kan je dat niet vinden, man. Dan ga je naar video's. Hoppakee, en dan zoeken we naar... Marok. Je probeert het nou nog een keer. LLL Marok? Ja. Het staat er al. Dat is niet anders. Jammer. Zo gek op top typen. Nou, heb je hem mooi vinden. Hè? Nou, dan nog iets, één ding proberen. Nee. Dit toch echt de bos. In plaats van de blush. Kan ik me niet voorstellen hoor. Dus. High above in the sky, looking all over the world. People get ready now. And I see. Ik vind het niks, Floris. Ja, het filmpje is wel heel mooi. Hè? Maar Don, we kunnen hem niet vinden met bubbels. Nee, we kunnen alleen maar... heleboel bubbels. Kan met vrouwen. Ja. We vinden alleen maar bubbels met vrouwen. Dus... Even kijken... Die cijfers die kunnen we niet allemaal onthouden, man. Dan moet jij dat even intypen, jongen. Wat? Jij kan snel typen. Zeg maar wat. Nou, dit, wat ik je nou laat zien. Hey, YouTube. Geen zin in. YouTube.com. Echte regenaal geen zin. YouTube.com. .com. Slash. Slash watch. Watch. En dan vraagteken. Is tekentje? Nee, eerst een V en dan een is tekentje. Ik vind dat intro. En dan een hoofdletter J. Ja, we gaan. Hoofdletter J. En dan een gewone letter J. J. Ja? En dan een Z. Hoofdletter. Ja. Hoofdletter I. Ja. Hoofdletter U. Ja. Kleine letter R. Ja. Hoofdletter E. Ja. En dan kleine letter R. Heb je dat? Ja. En een hoofdletter F. En een kleine letter G. Ja. Dat is het? Ja, denk het. Meer moet niet meer ook, hoor. Nou, kijk eens even. Ah, hij bedoelt die Sumo natuurlijk. Kokiro Bushi. Nou, wij zien het ook niet, hoor. Ja, dat is Bubbles met die blauwe slip aan daar. Dit? Ja. Ziet er zo, man. Zie je wel? Zie je wel? Twee zo. Nee, man. Nee man, speel nou even een stukje voor Dragon en dat hele flauwe gelach en zo. Ik heb het vanavond wel met je gehad hoor, een beetje. Zo zeg hé. Ja. Wat een flauwe grappen man. Katten er nog? Ja, die ene is er boven en die is nog pas een trap of zo. Ja, is goed. En mijn liedje. Thank you.